Mondjad. Na, szia, anyám, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Lájtó vagyok, jó melegbe. Jó, én nekem még Tépem a mindjárt fülét. ütözködni kell, azt mehetek vissza. Megy továbbtad? Hát azt, amit te tőletek elhoztam, azt a régi van, meg hát a masszat nem találom, hát most mindegy, jó eszem, szerintem ez is fenn, nem? Azt Szerintem igen. nem kell, Számot hogy van. lebírják. Ha? Számot lebírják nézni. Hát szerintem a számnak nem szabad nagy változzon, nem? Nem. Hát azért. Na mindegy, ez még van, a másikat nem találom, azt jó van. Elmosogattam, virágokat nézegettem, hát még talán hónapra nem fagy, majd most lassan-lassan Hát azt azért. mondta, a hét közepi akkor leesik az első hó. De nem itten nálunk. Hát ki tudja. Nem hiszem. De hát majd meglássuk. Nem? Hát azért lassan-lassan azért csak készülve. Beszélj még valamit. Jó, kifáradtál már, mami? Hát nem fáradtam annyira ki, de kellett azért vigyázni, megcsinálni. Azért finomra megsütötted. Tetszett? Jó volt. Hogy csináltál még csirkét is? Hát mi csinálta volna leves? És akkor aztán kirántottad a csirkét? Hát igen, akkor aztán ezen a tojással egy kicsit megsütöttem a főtúr. Ja. Értem. Hát én meg majd egyjárt pakolok, meg készülök össze. Már felültözködök, azt visszamegyek. Majd most nem indulok később, majd időben, hogy megkések már el. Reggel késztem 5 percet, vagy valamennyit. Na hát mindegy, hát oda találtam. Volt, aki később jött, mint én. Hát. Nem? Hát azért. Tévéztek még, nem? Igen. Jó van. Leteszem én, akkor tudom, hogy jó vagytok, rendben, minden nap. Jó vagyunk, rendben, minden. Egyedül mész? Hogyhogy egyedül? Hogyhogy egyedül megyek? Hát kivel kéne, hogy menjek? A máskor emre a vizére kivészelt autóval mentél valakivel. Ja, hát most nem, itt oda nem mint senki más, csak én. Ja. És akkor azért. Azért vigyázz, ütözz a mellényt, védzád. Hát igen, mert muszáj, mert mi a csoda van. Hidege is van, meg minden. Minden sem van. Jó van akkor, jó van akkor. Leteszem azt akkor, jó? Igen. Na, jó vagytok rendben minden akkor. Jó vagyunk rendben, igen. Édesanyám, akkor jó éjszakát. Vigyázz magára, jó. Magad. Jó éjt. Jó éjt. Jó éjt. Jó éjt. Jó éjt.